أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك. نو يوسف عليه الصلاة والسلام واقعا بيان دا او پاغي کې چې يوسف عليه الصلاة والسلام لار ته خوب بیان کو نپلار ورته یو تعلیم دا ورګو چې دی خپل ورونو ته دا خوب م بیانوا زکه دی واستاله پر سهیلاو بانو کی او بل خبره ورته کړو نو هغه نن بیانېږي. او یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام تا وکذالک یجتبیکا څنګه چې الله جل جلاله تا ته بهترین خوب وخو او بهترین خوب درته الله نصیب کستا مرتبه با هغه سره اوچت کړنو دک کرانګي وکذالک هم دک کرانګي یجتبیک ربو ورب کی تعالی ربو کا ربستا یعنی تاب پیغمبر جوړ کی نبوت بدرته الله جل جلاله هغه درګي. او د دې اظهار بیا شوه د غورواله د یوسف علیه السلام بیا په مصر کې الله جل جلاله پیغمبر جوړ کړل. الله جل جلاله وته مختلف کرامات ورکړي دي او دا کرانګي الله ورته نبوت ورکړي دي. ويعلمک من تاویل الحدیث ويعلمک او تعلیم بدر کتابا من تاویل الحدیث د معنی د خوبونو د تعبیر د خوبونو چې کم طرف ته خوبونه اړیږي داغه د انجام او د تعویل علم بتا درګي. دیکي یعقوب علیه السلام خپل زوی ته وی ويعلمک الله بتا درګي نو پته ولګي د چې علم تعبیر دا یو وحدای او فن دی یو مستقل د خوب تعبیر ورکول دا یو فن دی خود دې ورکړه وهبی دا د الله د جانب نه ده لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وی او دا یو کسبی علم نه دی اصولی علم نه دی چې د دې قواعد تزدکه او د دې اصول تزدکه او دا تزدکه تبیا تعبیرونه ورکه ځان له تعبیرونو کتاب والی بعض ځان له کتاب غستې بزر په کې ټکی وګوري مثلا چې اقور لی د ګر نه بزر زر پانه والی راوالی یلته ګر ته مها چاولی دل مکان نو بس میم راوالی آل تا مکان تا مخی تا وگوری نن دا شین دے خان نو دا یو وحبی علم دے نو یو مانا مفسرینو اغد دے دا کلی دا تاویل الاحادیث او زمگا استاد محترم منگ تا نور مانیم کڑے نو یو مانا دا کڑے و دا تاویل الاحادیث بلا دا چه دا معانیو دا احادیث و دا انبیاءو سابقاو چه کم ستانه مخ کې پیغمبران دي دا یو حدیث دي خبري دي الله جل جلاله وتا ته د اغي د اغه حدیث په معنی وباندې پوي درګي. او یو درې مو منام کړي استاد محترم اغي وي د انجام المعاملات د معاملات او د انجام د اغي الله جل جلاله وتا ته پوي درګي د هر معاملې په انجام باندې او په عاقبت باندې وته پويږي الله بدرته باغې باندې پوي درګي. خدا علم بنا مانا اغا دیرو اختیار کردی دا ویتم نعمتہو علیکا او اللہ جل جلالہو بتمام کی پورب کی نعمتہو خفل نعمت علیکا پتا باندی نمخ کی تیر شو اللہ بتا غور کی نغور والے اغس شید خفل نعمت بتا باندی تام کی یعنی اللہ جل جلالہو بتا تب پیغمبری در کی دا نعمت مانا بازو کردی دا دلتا مراد نعمت نا بعضو اغا نبوت اغست دے اللہ بتا باندے اتمام نعمت دو کی یعنی تا تا بم نبوت تر کی وعلا آل یعقوب او فعال دا یعقوب بم اللہ جل جلال ہو اتمام نعمت دو کی یعنی اغی تا بم نبوت ورگی پدی باندے دلتا بیائی وشکا اللہ دے یوسف علیہ السلام تا خو اللہ پیغمبری ورکڑی دا نبی آل یعقوب نه یعقوب علیہ السلام زامن دی نور نو غم پیغمبران لکه تفسیر طبری لیکلی دی چې هغه یوم پیغمبران خدا خبره ډیر مفسرین رد کړي زکه دا نور چې کم د یعقوب علیہ السلام اولادو نو هغه پیغمبران ځکه نشی کېده چې یو طرف ته هغه د یعقوب علی د یوسف علیه السلام د قتل مشوره وکړه، بل طرف ته د پلار مخالفت وکړه، بل طرف ته پلار ته په بوتلو کې دروغ وې، بل طرف ته معصوم سره ظلم او زیاته وکړه. او دا معلومه خبره ده چې کم پیغمبر وینه هغه د ګناه نه پاک وي، د وړي او د لوی ګناه نه پاک وي، نو هغه داسې قسمه ګناونه کړی دي، نو لہذا داسې قسمه ګناونه هغه د نبی د شان سره نشي کېده. نو بیا بعض مفسرین دا ویل دي چې دغه انبیا دغه اولاد د یعقوب علیه السلام انبیا هو کېده نشي. نو بیا د دینم جواب ورکړی چې هغه دا کار کړی دی، دا گناہ کړی دا قبل نبوت شوی دا نبوت نمخ کې کیږي او رستو نه کیږي، خدا جواب کمزور دی. او بازو اغا د دې معنا کړی دا ويتم نعمتہ، الله بخپل نعمت تام کی، مطلب دا دی تاب داسې د مشکتونو نخلاص کی، او دا کرانګي آل یعقوب د مشکتونو نخلاص کی، څنګه چې الله نعمت تام کړو ستا په نکانو باندې پلارانو باندې په ابراهیم او په اسحاق علی السلام باندې، ابراهيم عليه السلام ته الله د اور نه نجات ورکو، اسحاق عليه السلام ته الله تعالی د مشکتونو نه د مصیبتونو نه نجات ورکو. او بعضو بیا درېمه معنا کړی دا د نعمت مراد لوی مرتبه دي، الله بتا باندې نعمت برابر کی لوی لوی مرتبه بدر کی، آل یعقوب ته لوی لوی مرتبه ورکی، لکه څنګه چې الله جل جلاله ستا په پلارانو باندې په نکانو باندې دغه نعمت کړی دی په ابراهیم او په اسحاق علی السلام باندې. بهر حال درې واړه معنی هغه کړی دي، نو دې کې بهر حال اختلاف کړی دی علما داغه د زمان مبارک چې دا انبیا وو او کنو، نو اکثر بیا دې طرف ته تللی دي چې هغه انبیا نو. ويتم نعمته عليك اتمام د نعمت به کی بتا باندې وعلى آل يعقوب او په الف اولاد د يعقوب عليه السلام باندې، کما اتمها لکه څنګه چې نعمت تمام کړو الله علی ابویکا پمور او پلار ستانه. یو معنا دا ده لکه څنګه چې الله نعمت تمام کړو څنګه هغه ته نبوت ورکړو، نو دا څه بتاته نبوت درکی. نو مور پلار کې بیا مراد پلار دی، یعقوب علیه السلام ته هغه پیغمبري ملو، او مور پلار کې بیا مراد څنګه چې اتمام نعمت الله کړو مور پلار باندې، نو مور پلار نو مراد یو پلار شو. امور خو بیا د یوسف علیه السلام خپل او پادشي او خداغه ماسی چې په نکاح باندې غستې و. نو او بازي د دې ابویک نرستو د دې خپل بدل را روان دی، لکه څنګه چې الله نعمت تمام کړو وړاندې د دینا د ابویک نه مراد څوک دی؟ هغه خپل وی قران ذکر کړی دی دا تنه بدل دی چې ابراهیم او اسحاق علیه السلام دی. د مور پلار نه مراد د یوسف علیه السلام مور پلار نه دی، پلار وته دا نه وی چې څنګه اتمام نعمت کړه ستا په مور پلار باندې. نو دا به یو به معنا مور پلار ماونه کړه په ابویکا په دوه نکانو ستا باندې، په پلارانو ستا باندې، په دوه پلارانو ستا باندې، یعنی په دوه نکانو ستا باندې. خبر هم ذهن تراله کنه، ځکه دا دواله د یوسف علی السلام نکیان راځي، ځکه د یوسف علی السلام پلار سو کو یعقوب علی السلام، نو پلار یې دا و. نو اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام پلار اسحاق علیہ السلام دا لومبنی کې شو، او د اسحاق علیہ السلام پلار بیا سو کو ابراهیم علیہ السلام. نو دا به یو دوه معنا به موږ مور پلار په ځای دا وکړو، لکه څنګه چې الله نعمت تمام کړو نبوت الله ورکړو، یا اشاره دی خبر تم لګ اشاره دا څنګه چې ایت الله جل جلاله د خوب د تعبیر پوی ورکړو ستا پلارانو تاسو یې نستانی کانو تا من قبل وړاندې دې نه چې هغه سوک ته ابراهیم او اسحاق علیہ السلام دے. او هغه تم الله په تعبیر کې ملک ورکړي و. ابراهيم عليه السلام خوب ولید د زوی د حلالو نو زده زب کول اراده وکړه کوم نه کړ، نو هغه تم الله تعالی ملک ورکړي و. نو څنګه چې الله جل جلاله اتمام نعمت ستا په نکانو باندې کړو په ابراهيم او په اسحاق عليه السلام باندې، نو دا کرانګي ستا باندې په اولاد د يعقوب عليه السلام باندې الله جل جلاله په دې باندې اتمام نعمت وکړي، الله به خپل نعمتونه تام کی مرتبه وجود کی، او دې سره سره وتاوی تاب پیغمبرم کی، او تا تب الله جل جلاله د خوبونو د تعبیر علم در کی. تاسو د قران دی انداز ته غره خبره ده، یعقوب علی السلام چې خبره وکړه نو صرف یوسف علی السلام ته وجج تبیکا کا دې پویګره طالب علم ده، دا جمع صیغه نه ده، صرف یعقوب علی السلام ته وجج تبیکا کوم لبزیونه وي او بیا ويعلمک صرف یوسف علی السلام ته خبر دا غبره کی خبر وکړه تا ته الله تعالی د خوب د تعبیر علم درکی او رستو ورسره په نعمت کې نور زامن شامل کړو ويتم نعمته علیک وعلى الیکم نو په نعمت کې ورسره نور شریک کړو نو د دې نه پته لګی چې د نعمت نه مراد نبوت نه ده د نعمت نه مراد نور نعمتونه دي خبر هم ځین تر لګنه ځکه کې نبوت چې نبوت مخکې اجتبی کا کې ذکر شو او هغه یوسف علی السلام د پاره ذکر کړ تعبیر والا علم هغه یوسف علی السلام ته وی چې الله بدر کی او د نور نعمتونو باره کې وی چې نور نعمتونه به الله تام کی نعمت به الله تام کی تا باندې او په نور اولاد د یعقوب علی السلام باندې لکه څنګه چې الله اتمام نعمت کړو پرستا په نکانو باندې چې وړاندې د دینو ابراهیم او اسحاق علی السلام د قران د انداز دا معلومیږي چې دا نور د یوسف علی السلام وروڼه چې د پیغمبرانو ان ربک علیم الله پوی دی ستارب چې هغه پوی دی مطلب دا د علم تعبیر هغه ته درکې الله تعالی وشته حکیم حکمت والا دی الله تعالی ته هر انسان پته ده چې کم انسان ته کم قسم علم پکار دی بس تا سره مناسب د کړه الله حکمت والا دی الله به درکې او د یوسف علیه السلام دی خوب او د دې زمانه کې سلویخ کاله بعد رښتیا شو سلویخ کاله مسکی لګی دی عبد الله ابن عباس سی حسن بصری سی وو وای چې د یوسف علیه السلام دا خوب صادق کېدو کله دا سجده ته کېدا دا رونه کته کېدل نو د کې اتیا کاله تیر شو نو بعد ټیم کې سړی اوس یو خوب ویني خو هغه بیا چې ته صادق کېږي او د خوب هغه واقعې مخې درازي نو پاږي کې کلونم تیریږي ها مونږه دا چې خوب وینو نو بیا سر سترګې مګو غیر چا پرګو جره خوب به صادق شوی خبر هم ځین دره لګنه چې خپل غوول دي نو بیا سر وختي ورمنډه کی دروازه لري کی جره غوالنګ شوی دا کنه لنګ شوی چې بلار به یو خوب کې د شپې وینې سر وختي ورمنډه کی بعد ټیم کې خوب کې ډیره زمانه ملګي خبر هم ځین دره لازمی نه چې ته خوب وینې نو هغه سین د هغه زمانه کې یا ډایرک دی وشي الله فرمایي لقد کان فی یوسف یقینا او په یوسف علیه السلام کی و اخوته او پرونه دد کی آیات للسائلین آیات علامات د قدرت د الله تعالی للسائلین د پر د سوال کوونکو نو دا آیات یو معنا دار د یوسف علیه السلام او د روپ واقعه کی ماته استمانو کړه د علامات دلائل د قدرت د الله تعالی نو دا سوچو کدی کی بلا دلائل کنا یوسف علیه السلام ته غره وبچره سرانګي الله جل جلاله حفاظت کو پګوي کې سرانګي الله جل جلاله هغه مصر تورسو سرانګي الله جل جلاله هغه بادشاہ کو سرانګي ورته بیا دارونه محتاج کړو په ست طریقې سره بیا خپل لور ایثار کو او ست طریقې سره بیا د جیل د زندان نخلاص کو او ست طریقې سره بادشاہ کو ټولا کیسه چې وګوري سناشنا واقعره سناشنا واقعره د الله جل جلاله د کول چې الله فعال لما يريد دی کون کې الله تعالی دی نو دا الله تعالی د قدرت کامل دلائل پر کیسه کې سری موجود دي نو الله وی چې کوم کسانو سوال کړی دی يهوديانو په واسطه د مشرکانو باندې د نبی علی السلام نه نو په هغه کې د دوی لپاره ډېر لوی دلائل د قدرت تعالی دي اته معنا دام کې دي چې په دې کې آیات دي دلائل دی. مطلب دا دی دوی چې دا کیسه په ناشنا انداز سره نبی علی السلام بیان کړ دا چې په تورات کې موجود نه په تورات کې همدا سي انداز سره موجودو نو نو چې دیو کتل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شان ته چې داسي یو امی انسان چې پړایي نه رکړي نه استاد شته نه چې ته کتاب لسته دي نه چې ته تاریخ لسته دي او داسي بهترین انداز سره هغه واقعې د یوسف علیه الصلاۃ والسلام هغه نبی علیه السلام نقل کړه نو پدې کې دلایل په صداقت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د پاره د سوال کوونکو چې دا حق پیغمبر دی او یو نری غونته اشاره دی تم دا چې الله جل جلاله وبا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سه کامیاب کی د مشرکانو د مکر نه د يهودانو د مکر نه اخلاص کی لکه څنګه چې الله جل جلاله یوسف علیه الصلاۃ والسلام دا غدرونو د مکر نه بچ کړو امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ذکر کړی ان قالو په هغه وخت کې چې وې دی رونو د یوسف علی السلام قالو کې مراد رونه دی او د یوسف علی السلام لار شریک رونه مراد دی خپل رور یو بنیامین او لس رونه هغه ناسکو پلار شریکو یعنی پلار د دوالو یو مور دغه جدا و د دې جدا د دې مور د لس رونو چې مور ونه الیا بنت راحیل ولیا او بیا یوسف علیه السلام چې کله وفات شو نو یعقوب علیه السلام د خور سر نکاح وکړه نو بیا داغه نو یوسف علیه السلام پیدا شو بنیامین چې پیدا کیدن داغه د ولادت وخت کې داغه د ولادت وخت کې بیا دا د یوسف علیه السلام د مور وفات شو نو دې دواړه رونه بیا واړو چې د دې مور وفات شو نو خبره دا د آیات مطلب به مخه دراشي دا ټیم کې دی واړو نو د یعقوب علیه السلام محبت دی سره سیوا خبرم ځان دراله وجد دینا چې یو دا واړو بل طرف ته مور یو پات شو وا ماشومانو شفقت ته تربيت ته ضرورت دی باندې شفقت پکارو او دا نور رونه چېونو دا ټول بالغانو لویو نو یعقوب علیه السلام به دې سره محبت زیات کو نو دا پدیرونو باندې نه ظاهر چیر مونږه د بلار خدمتوم کو مونږ لیم یو مونږ نه کارم اخلي او مونږ ډیرم یو بهر حال او بیام زمونږ د پلار یو ماشوم طرف ته هغه طرف ته زیات مې لګي دا غرور طرف ته یوسف علی السلام او دا غرور یاد کو چې زمونږ پلار خو انتهایی خطا کړي دا خوده ډیر انتهایی خطا کړي چې دا غي سر زیات محبت کړي او زمونږ سره محبت نه کړي نو ان قالوا فاغه وکړي چې وی ل یوسف دیرونو وی ل یوسف خامخ یوسف علیه السلام واخوه او د ضرور بنیامین احب ډیر وخت دی الى ابینا پلار زمونتا ګورا نو قران انداز سوره قران داغه خبر را نقل کړي داغه سو وی ډیر وخت دی نو مطلب دا دی یعقوب علی السلام پیغمبر هغه زیاته نه کو د ټول زمانو سره محبت او اولاد د زړه سمره دا میوره ټول سره محبت خدا هغه د خبرې نه پته لګي چې د دې دوالو سره محبت سی وو او کې دی چې د سم مصلحت د وجنا پیغمبر زیاته نه کوي خود سره مصلحت د وجنا ته یو زیته زیات محبت ورکول شي چې هغه محتاج وي هغه کمزور وي نو دی هم وی احب دا دواړه ډیر محبوب دي الی ابینا پلار زمونږ ته مننا زمونږ نه ونحن حال دا د موږ یو عصبتن یو جماعت یو نو عصبه لیکي دا یو نواله تر لس پورې لس کسانو دي ان ابانا یقینا پلار زمونږ چې دی لفی ضلال مبین خام خپ خطخ کار کړي یو معنا دا لفی ضلال مبین خام خ په محبت ظاهر کړي د دې سره محبت انتهایی ظاهر ده د دې دوه معنا ما وکړي د ضلال عام معنا کیږي گمراهی او دلته معنا یو ما وکړه په خطا کړي او دې معنا وکړه په محبت ظاهر کړي زکا دلته مراد د گمراهی نه دینی گمراهی نه ده خبرم زه انتراله ورنه د الله یو پیغمبر تک د اغه زامن هم گمراه وي نو پری باندې د اغه د ایمان نخلاصي خبرم زه انتراله پدې سره بدد زامن نعوذ بالله من ذلک کاغی بلار ته د گمراهی نسبت کړي چې زمونږ د بلار په دین کې گمراه دي د دین خطا دي نو نعوذ بالله من ذلک پدې سره به غېدی ایمان نه ودی خو د قران نه پته لګي چې د ک مراد نه دي اوم د ک مراد دي چې د زامن سره دي دو سره د محبت زمونږ نه سیوا امونږ یو پر جماعت یو نو به هر حال دا یو کلی خطا ده یا ښکارا خطا ده ظاهره خطا ده نو به هر حال ورپسې د یوسف علی السلام د قتل تدبیر دی ناغه تدبیر و ان شاء الله غبیا لغونته کې ځان له موجوده غبیا جدا مقام دی هغه بیا سبا کې ذکر وکذالک هم ذکرانګي څنګه تا یو بهترین خوب لید الله تعالی پاغي عزت درکو یجتبی ربک و ربک تعالی ربستان و یعلمک و تعلیم بدر کی علم بدر کی تا تا من تاویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو دا وته پلار زیر ورکو ګوره خی انسان ته خوب بیانول پکاري هغه ته بلان خبره وکړي د خوب تدبیری متوخرونه دیمه بیانو وته داغه د خوب نه معلومه کړه د خوب نه معلومه کړه چې دا خو الله به د پیغمبر کوي د تبدادا ور کوي پورا بیان وته او تاسو لید خوب کې لوی فلسفه هغه لید لسب د دستور سپومن ورسی دی کوله حالانکه هغه د سمره لوی فلسفه بیان کړه الله به داشه در کوي داشه به در کوي پیغمبر کوي به دی وَيُعَلِّمُكَ وَتَعْلِيمَ بَدَر کَی تا تا مِن تَاوِيلِ الْحَادِيثِ دَانجام د معاملاتو د تعبیر د خوبونو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمُّ تَمَام بَکِ الله تعالی نعمته نعمت خپل علیکا پتا باندې وعلى آل یعقوب او اولاد یعقوب علیہ السلام باندې کما اتمها لک څنګه چې الله تمام کړو پورا کړو دا نعمت علا ابوی کا پدوونی کانوستا باندی من قبلو لاندی دا دینا ابراہیم و اسحاک ابراہیم و اسحاک علیہ السلام باندی یو مانا میں اکڑا او بلا مانا ابوی کا پمور اپلار سا باندی ان ربکا یکنن ان ربکا یکنن ربستا علی من پویدے حکیم حکمت والده لقد کانا پتاکیک سرعو پی یوسفا فی یوسف علیہ السلام کی و اخوتی او پروندد کی آیاتن دلائل دلائل دا قدرت دا اللہ علامات دا قدرت دا اللہ تعالی لسائلین دا پارد تپوس کون کو چچا تپوس کلے دے د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او داغه د واکی او داغه د راتلو د شام نه مصر ته نو داغه د پرډی کې ډیر لوی دلایل قدرت د الله دی او د نبی علیہ السلام د صداقت دی اذ قالوا پاوکه چویرون ل یوسف خامخ یوسف علیہ السلام وا خو خو اورور د بنیامین احب ډیر محبوب دی الا ابینا پلار زمون تا مننا زمونا نو پتاو لگی دا محبت یو جذبه دا پتا نپا دکی خبر ہم زین ترالا او دا بیا برداشت کی گی منا محبت یو جذبه دا پتا نپا دکی او دا برداشت کی گی منا حالانکه دا اغا زلکی و سر محبت او محبت دا یاد ساتا دا یو غیر اختیاری شده خبر ہم زین ترالا دا دا انسان پا اختیار کی نده اسباب اختیار کی دی دا اولاد سر محبت الا ابینا پلار زمون تا مننا زمون و نحن عصبتن و نحن مونگ چیو دا سحال که عصبتن و نحن مونگا عصبتن یو جماعتیو ان ابانا یکنن پلار زمونگا لفی الظلال مبین پا خطا ظاہر کده یا لفی الظلال مبین پا محبت ظاہر کده دا دوارو سره یا اول اولین یا آخرین یا دل قوت المتین یا رحم نساکی سادہ آفیت پر آتر نصیب کی اللہ خیر و برکت ناصیب دنیا خیر در رسوان مساد کریم اخدای جائز و ناجائز تمیز را نصیب کی کریم اخدای ترازشی کریم اخدای ترازشی اللہ دنیا حفاظت کی صلی اللہ تعالی